الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه من نجاه يا رسول الله قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وليبكي على خطيئتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام على خير الأنام وسجدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير حاشر مكرم عتوف رقوف من يسمى بأحمد يا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے پیارے نبی حق میں عطا کی سروری معراج سے بھی برتری بلغ العلا بکماله ظلمات کی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی کشفت جائی جمالی تکلیف نے اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسن جمیع خصالی ایک دھومتی دنیا میں مشی آوازیں آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلوا علیہ وآلہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بزرگان محترم عزیز دینی بھائیوں نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز مائیں اور بہنیں اس وقت میرے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ اسٹیج پر اور مجمع میں بہت سارے میرے اساتذہ موجود ہیں جن کے پاس میں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے اور ان کی موجودگی میں میرے کرسی پر بیٹھ کر کوئی تقریر کرنا، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سب کے پیر و مرشد مقرر شیری بیان کا پروگرام حضرت قاری احمد علی صاحب کا اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کی خبر آپ لوگوں کے کانوں کو پہنچی ہوگی۔ حضرت کی ماں کا کل انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ماں ماں ہوتی ہے لہذا حضرت نہ پہنچے تو قاری اسماعیل صاحب نے مجھ گنہگار کو یاد کیا۔ میرے بھائیوں، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا اس گاؤں کے اوپر میرا بھی جو ہے ایک بہت بڑا حق ہے، یہ ہماری محلے کی مسجد ہے اور چونکہ تاجی پاس کا راستہ بند ہو گیا مسجد جانے کا، نہ بیان کرنے کا، اگر میں نہ کہتا تو یہ لوگ کہتے گا کہ تمہارے یہاں نماز پڑھو بھی نہیں آؤں تو فتح اسلام دور پڑے، تو میں نے سمجھا کہ بھائی دین کی بات ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار کی زبان سے وہ کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لہذا میں آج کی اس مبارک مجلس میں جو کہ نوجوانوں کی ایک بھاری تعداد ہے, بالکل آسان سا ٹاپک تاکہ ہر بیٹھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے, میں کون ہوں, اللہ کس کو کہتے ہیں, نبی کس کو کہتے ہیں اور اسلام کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کان کھول کر سن لیجئے کہ جس زمین پر ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں, یہ زمین اور زمین کے اندر اللہ کی ہزاروں مخلوقات اور اس کے اوپر ہی اللہ کا آسمان اور آسمانوں کے اوپر اللہ کی بے شمار مخلوقات, ان سب کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, من ورقة إلا يعلمها, کیا ہے اللہ کا قرآن, اللہ کا قرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت سارے دشمن اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہمارے نبی کو کہنے لگے کہ تمہارے ابو بکر کو سمجھاؤ, یہ کیسا دیوانہ ہے, یہ کیسا مسلمان ہے, جب یہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمن کہنے لگے, غیر مسلم لوگ کہنے لگے, یہ جب گھر کے کونے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہے, خدا کی قسم ہمارے مزدور مزدوری کو نہیں جاتے, ہماری عورتیں روٹیاں نہیں پکاتی, اس کا قرآن سنا کرتے ہیں, محلے کے لوگ صدیق اکبر کی جھونپڑی کے پاس جمع ہو کر اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے, لوگوں نے رسول اللہ سے شکایت کی, آپ اپنے محبوب کو سمجھائیے, ذرا آہستہ آہستہ قرآن پڑھا کرے, اس کی وجہ سے ہمارے مزدور مزدوری کو نہیں جاتے, ہماری عورتیں روٹیاں نہیں پکاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا اور صدیق سے فرمایا, میرے صدیق, تجھ پر اللہ بہت پیار کرتا ہے, اللہ کو تو بڑا محبوب ہے, یہ کیا تو نے فتنہ برپا کر رکھا ہے, لوگ تیری وجہ سے بہت تکلیف میں آ گئے, مزدور مزدوری کو نہیں جاتے, عورتیں روٹیاں نہیں پکاتی. صدیق نے فرمایا, حضور میرا گناہ کیا ہے؟ فرمایا, تو اتنی زور سے قرآن پڑھتا ہے, تو اتنی آواز سے اللہ کا کلام پڑھتا ہے, تیری وجہ سے لوگ گھر کی روٹیاں چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر تیرا قرآن سنتے ہیں. صدیق نے فرمایا, حضور اس میں میرا کمال نہیں, میری زبان میں تو لکنت ہے, مجھے کچھ بھی آتا نہیں, کمال اس اللہ کا ہے جس کی یہ کتاب ہے, میرے اندر کوئی کمال نہیں, میرے بھائی اللہ کا قرآن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, صدیق تھوڑا آہستہ سے پڑھا کر, بہت اچھا قرآن ہے میرے بھائیو, ہم نے قرآنوں میں ہم نے اس کو گھروں میں رکھ دیا. ابھی دو مہینے پہلے ہماری بستی میں گھر میں دعا کرنے گئے تھے, تو وہاں کے ایک بھائی مجھے پہچان تھے, تو دعا کرنے کے بعد نیا مکان بنا تھا تو انہوں نے مجھے قرآن ہاتھ میں دیا کہ قاری صاحب آپ دوپہر میں دارالعلوم میں جاؤ گے نا تو حافظ کلاس میں قرآن رکھ دیو. تو میں نے کہا حافظ کلاس میں تو بہت سارے قرآن خرید ہے, تمہارے گھر میں رکھو. تو فرمایا کہ نہیں قاری صاحب, میں نے یہ اس لیے کہ میں نے مکان نیا بنایا ہے اور بچے باہر ٹی وی دیکھنے بہت جاتے ہیں, تو گھر میں نے چھوٹا ٹی وی رکھا ہے. تو بیوی نے ایسا کہا کہ اپنے گھر میں قرآن بھی ہوئے نہ اپنے گھر میں ٹی وی بھی ہوئے, یہ تو قرآن کی بیئر بھی ہے, ایک کام کرو قرآن کو مسجد مدرسے میں رکھ دو. میرے بھائیو, شیطان نے ہمیں کیسا سمجھایا کہ مسلمان کے گھروں سے قرآن تک اب نکلتا جا رہا ہے. ایسے ماحول میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیو, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن اللہ کا نور ہے, قرآن کریم ہدایت ہے, قرآن روشنی ہے, قرآن عذاب قبر سے بچاتا ہے, قرآن سفارش کرنے والا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی انسان کو قبر میں سلایا جاتا ہے, جب کسی مردے کو قبر میں سلایا جاتا ہے, ایک طرف سے جنت کے فرشتے آتے ہیں, ایک طرف سے جہنم کے فرشتے آتے ہیں, جنت کے فرشتے اس کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں اور جہنم کے فرشتے اس کو مارنا چاہتے ہیں. یہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کی نیکیاں, وہ کہتا ہے کہ اس کے گناہ بہت زیادہ. ایسے میں اللہ کا قرآن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے فرشتوں, یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں مجھ سے پیار کیا کرتا تھا, جو دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا, جو نمازوں میں مجھے میرے لیے تلاوت کیا کرتا تھا. میری عزت کی قسم, میرے لیے اس بندے کو معاف کر دو. اللہ پاک قرآن کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور بندے کو عذاب قبر سے حفاظت فرماتے ہیں. بہت عظیم کتاب ہے میرے سے, بہت عظیم کتاب ہے. مجھے برابر یاد ہے آج سے کئی سال پہلے ایک بوڑھے میاں جو ہے بازار میں گئے تھے تو سودا خریدنے کے لیے. انہوں نے زندگی میں کبھی قرآن دیکھا نہیں تھا, کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, پڑھنے کی بات تو دور رہی, دیکھا ہی نہیں تھا. تو بازار میں کوئی اعلان کر رہا تھا اللہ کا کلام, اللہ کا کلام. تو بوڑھی نے کہا کہ یہ کوئی اللہ کا کلام بیچ رہا ہے. پوچھا کہ بھائی کتنا ہدیہ ہے؟ تو کہا کہ 7 روپے. تو بوڑھی امی نے کہا دادا سے کہ قرآن لے لو, اللہ کا کلام پڑھتے تو آتا نہیں تھا, زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا. میرے بھائیو, چاچا نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, اگر قرآن لے لیں گے تو سبزی کہاں سے لائیں گے, 7 دن تک کیا کھائیں گے؟ بوڑھی نے کہا 7 دن میں بھی روزہ رکھ لوں گی, 7 دن آپ بھی روزہ رکھ لو گے, لیکن اللہ کا کلام دیکھ لیں گے. اللہ کا کلام پھر ہمیں زندگی میں کب دیکھنے کی نوبت آئے گی؟ میری زندگی کے 80 سال پورے ہو گئے, میرے بال سفید ہو گئے, میری کمر جھک گئی. میرے بھائیو, دونوں مسلمان تھے, اللہ کے قرآن کو لیا, لے جا رہے ہیں. اب ان کو پڑھتے تو آتا نہیں ہے, لیکن محبت سے کبھی چاچا پکڑتے, کبھی چاچی پکڑتے, کبھی آنکھوں پر رکھتے, کبھی دماغ پر رکھتے, کبھی سینے سے جاتے, گھر لے گئے. تو اب کہا کہ قرآن کو کہاں رکھے؟ تو کہا کہ اوپر کسی کباڑ کے اوپر رکھ دو. فرما نہیں, قرآن کو کباڑ پر نہیں رکھ سکتے, قرآن کو یہاں نہیں رکھتے. تو اللہ کا کلام ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. میرے بھائی, قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے کہا کہ حضرت, مجھے آپ کا قصیدہ دے دیجئے, مجھے آپ کا کوئی کپڑا دے دیجئے, میں برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھوں گا, اور جب میرا بچہ بیمار ہو جائے گا, جب میری ماں بیمار ہو جائے گی, تو میں اس کپڑے سے اس کو جو ہے اس کے اوپر رکھ دوں گا تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے. آپ کا قصیدہ بڑا مبارک ہے, آپ کا گھر کا ایک ایک فرد بڑا مبارک ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا, تجھے میرا قصیدہ چاہیے, تجھے میرا بچا ہوا کھانا چاہیے. میں وہ کہتا ہوں, ہر مسلمان کو اللہ پاک نے اتنی بڑی چیز عطا فرمائی ہے کہ اس سے اور بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. یوں فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے, یہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک جو یہ اللہ کا قرآن ہے, میرے بھائیوں, یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے, اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. یوں فرمایا, تیرے گھر میں تیری بیوی تیرے بچے کوئی تکلیف آ جائے, میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے جانور کو بخش دے, اپنی بوڑھی ماں کو بخش دے, بیمار کو بخش دے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں اس بیماری کو تندرستی میں تبدیل کر دوں گا. میرے بھائیو, اللہ کی کتاب تھی. وہ بوڑھے چاچا پوری رات سوئے نہیں, تھوڑی دیر کے لیے چاچا اپنے سینے پر رکھتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے بوڑھی اماں سینے پر رکھتی تھی. رات گزر گئی, تہجد ہوتے ہوتے پڑھتے تو آتا نہیں تھا, دونوں کا انتقال ہو گیا, ایک ساتھ دونوں کا انتقال ہو گیا. اس وقت کے کسی عالم نے دونوں کو خواب میں دیکھا کہ دونوں جنت میں ہیں. تو پوچھا کہ کیا ہوا, تمہارا اللہ کو کون سا عمل پسند آ گیا؟ تو چاچا اور چاچی نے یوں کہا کہ ہم کو قرآن کو پڑھتے آتا نہیں تھا, ہم نے زندگی میں قرآن دیکھا بھی نہیں تھا. آج بازار گئے, ہم نے دیکھا کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اللہ کا قرآن, اللہ کا قرآن. تو ہم نے قرآن لے لیا, پڑھتے تو آتا نہیں تھا, میں نے ہزاروں مرتبہ اس کو گوتا دیا اور میں نے سینے پر رکھا، اپنے سر پر رکھا، جب مجھے قبر میں چلایا گیا عذاب کے فرشتے سے عذاب دینے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میرے ان بچے سے تو عذاب کو ہٹا دے، یہ دنیا میں میرے قرآن سے پیار کر کے آیا ہے، یہ دنیا میں میرے قرآن سے محبت کر کے، او میرے مسلمان بھائیو، او میرے نوجوان بھائیو، میرے گھر میں قرآن موجود ہے، آپ کے گھر خدا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہنا کتنے دنوں سے ہم نے قرآن نہیں اٹھایا، کتنے دن ہو گئے، رمضان دو مہینے میں کام ہونے والا ہے، میں کہتا ہوں جتنا وقت میں اور آپ آج اپنے موبائل کو دے رہے ہیں، جتنا وقت میں اور آپ دھیان سے اپنے موبائل کو دے رہے ہیں، اس کا 20% بھاگ کے اگر ہم قرآن کو دے دیں گے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، بہت عجیب کتاب ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اس پر سے میری بات گئی، کیا فرماتے اللہ کہ درخت کا کوئی پتا، دنیا میں جتنے جھاڑ ہیں، دنیا میں جتنے درخت ہیں، اس کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایک پتا بھی۔ میرے نوجوان بھائیوں، اس وقت ہمیں بیٹھ کر خاص طور پر توجہ کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ ٹوپی پہننے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، جمعہ کے دن مسجد میں آئے اسی کو صرف مسلمان نہیں کہتے کہ مسجد میں نکاح ہو جائے، مسلمان لڑکی سے نکاح ہو جائے اور کوئی مولانا اور مفتی صاحب نکاح پڑھا دے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے، فقط اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد کے اندر اور جس عورت کے اندر پانچ چیزیں ہوگی اس کو کہتے ہیں مسلمان، جن سے سننا بڑی آسان بات تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، پانچ چیزیں ہوگی اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ نمبر ایک ہمارا ایمان صحیح ہو، کیا ایمان؟ ایمان نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق، نفع دینے کے لائق، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد دینے والا، یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ بولو اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے بھائیو یہ ہمارا ایمان ہے، ادھر میرا اور آپ کا ایمان ہے، کیا ایمان ہے؟ کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میری بات سمجھے، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں میں آپ کو آپ کے سامنے، کیونکہ آج کے نوجوان کو وہ خبر نہیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اب میری بات سمجھے میرے بھائیو، یہ ایمان ہے ہمارا۔ آج دشمن اسلام کی طرف سے بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمیں ایمان سے محروم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کبھی سوریہ نمسکار کے ذریعے، کبھی یوگا کے ذریعے، اور کبھی کیا اور کیا کروا کر۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام نے اور قرآن نے جتنے توحید کی اور جتنے ایمان کی حفاظت کی ہے اس سے زیادہ کسی اور کی حفاظت نہیں کی ہے۔ جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں رکو کیوں نہیں ہے؟ اس میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ کسی مفتی صاحب سے پوچھا فجر کی نماز میں رکو ہے کہ سنت میں رکو ہے؟ سب نماز میں رکو ہے، تو جنازے کی نماز میں رکو کیوں نہیں؟ جنازے کی نماز میں سجدہ کیوں نہیں ہے؟ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ چونکہ جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے سارے مسلمان قبرستان جاتے ہیں تو جنازے کو سامنے رکھا جاتا ہے اور سارے مسلمان اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اگر کوئی دیکھنے والا جو مسلمان نہ ہو اور جہاں جنازہ آگے رکھا گیا ہو اور یہ جنازے کے سامنے رکوع کرنے جائے گا اور یہ جنازے کے سامنے اگر سجدہ کرنے جائے گا تو کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جنازے کو سجدہ کر رہا ہے، یہ کسی مردے کو سجدہ کر رہا ہے، اس کا عقیدہ نہ بگڑ جائے اور لوگ کنفیوز میں نہ پڑ جائے کہ بھائی یہ جنازے کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مغفرت کی دعا کرو، جنازے کی نماز پڑھو، لیکن رکوع اور سجدہ نہ کرو۔ اس لیے کہ رکوع اور سجدہ کرنے میں شرک کی بو آتی ہے۔ کس کی بو آتی ہے؟ شرک کی بو آتی ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ مسلمان کسی اور کو بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ جنازے کی نماز میں نہ رکوع ہوگا اور جنازے کی نماز میں نہ سجدہ ہوگا۔ کھڑے کھڑے درود شریف پڑھ کے آ، کھڑے کھڑے ثنا پڑھ کے آ، اور کھڑے کھڑے دعا پڑھ کے اپنے مردے کو دفن کر دے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے بچے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ جان سے سننا، اب اصل بیان میرا شروع ہو رہا ہے۔ اور آ کر یوں کہا کہ حضور، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بڑی الجھن میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ عقبہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی بیماری میں ہے، کوئی کسی الجھن میں ہے، تو اپنی دعا میں یہ کہے کہ اللہ تو میری ایسی دعا قبول فرما، اور اللہ تو میری ایسی مدد فرما جیسے تو نے اپنے صحابہ کی بدر کے میدان میں مدد فرمائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میں بدر کے صحابہ کے صدقے میں سارے مسلمان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ ان صحابی میں سے ایک صحابی یہ حضرت عقبہ ہے، روتے روتے سرکار کے پاس آتے ہیں، اور سرکار سے وہ کہتے ہیں کہ حضور بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، مجھے کوئی تعویذ دے دیجئے، مجھے کوئی پڑھنے کا کام بتا دیجئے، میں اس کو پڑھا کروں، میں اس پر عمل کروں، اور دنیا میں بھی میرے اوپر کوئی تکلیف نہ آئے، میرے گھر میں بھی کوئی تکلیف نہ آئے، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں اے اللہ مجھے سکون مل جائے، ایسی دعا مجھے بتا دیجئے۔ کس نے کہا؟ حضرت عقبہ نے۔ کس سے کہا؟ محمد رسول اللہ کا۔ جان سے سننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا، عقبہ تمہاری یہ تکلیف بہت بڑی تکلیف نہیں، بچوں کی تکلیف، گھر کی تکلیف، بیماری کی تکلیف، میری امت پر تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا، اس کا نکاح مسلمان کے گھر میں ہوگا، اس کی اولاد مسلمان ہوگی، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ صبح میں اپنے گھر سے نکلے گا تو ایمان کی حالت میں، اور جب یہ شام کو اپنے گھر واپس آئے گا تو ایمان نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، حضور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، اپنے دوست کے ساتھ، اپنی پڑوسی کے ساتھ، دکان میں، اسکولوں میں، کالج میں، پارکوں میں بیٹھ کر میرے بھائی ایسی ایسی باتیں کریں گے، اسلام کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، نبی کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، نماز کے بارے میں ایسی ایسی بات کریں گے کہ جس کی بنیاد پر یہ ایمان میں سے نکل جائیں گے۔ یہ مفتی صاحب موجود ہے۔ جب بندہ ایمان میں سے نکل جاتا ہے تو اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ رونے لگے اور فرمایا، حضور اس وقت ہم کیا کریں، ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ میرے بھائی، میں یہ توفیق اس لیے چھیڑتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت سب کو معلوم ہے کیا کرنے کا، کیا نہیں کرنے کا، لیکن اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کوئی ضرورت ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ کاٹیاوار میں ابھی ایک جماعت گئی سورت کی، امریلی ضلع کے اندر، امریلی میں، اور وہاں کی کارگزاری حل کہ آزادی سے لے کر 1947 میں دیکھا نہ ہوا، آج تک ایسا نہیں بنا۔ ان دو سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان کالج کے اسٹوڈنٹ لڑکے اور لڑکیاں اسلام کے بارے میں الگ الگ سوال کر رہے ہیں اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنی لڑکیاں دی. اب ایسے موقع پر آؤ بات تو ایمان کی کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میں محمد رسول اللہ پر گواہی دیتا ہوں، کوئی مسلمان اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اپنے اسلام. میرے بھائیوں، زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، زندگی بھر خیرات دیتے رہے، زندگی بھر دین کا کام کرتے رہے، اگر ایمان ہی نہیں ملا تو یا اللہ ہمارا کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا، میں تین چیزیں آپ کو دیتا ہوں، جس مسلمان کے زندگی میں، جس مرد اور جس عورت کی زندگی میں یہ تین چیز ہوگی، یہ خود بھی اپنا ایمان بچائے گا اور دوسرے کا ایمان بھی بچائے گا. زندگی دنیا میں بھی سکون اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کو سکون نصیب ہوگا. کون کون سی، ذرا دھیان سے سننا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امریکہ علیہ کل سانت ولیسا کبئی ولیب نیالا فصیتی. میرے بھائیو دھیان سے سننا، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے گھر میں سکون چاہتا ہے، اپنے بزنس میں سکون چاہتا ہے، نمبر ایک کام یاد رکھنا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا، اللہ تیرا ایمان بچا لے گا. فرمایا، لوگ کیسی ہی باتیں کرتے رہے، جب تک تجھے پورا کا پورا علم نہ ہو اس کا کوئی بھی جواب نہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین رجلی، جو مسلمان مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے. دھیان سے سننا، کتنے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. نمبر ایک، جو تو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے ابھی زبان، کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا مس یوز نہیں کرے گا. میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، جھوٹ کا گناہ زبان کا گناہ ہے، تہمت کا گناہ زبان کا گناہ ہے، گالی کا گناہ زبان کا گناہ ہے، بیوی کے ساتھ جھگڑے. آپ دنیا میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں اس کے دل پہ جاؤ گے، اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو زبان کا کردار نظر آئے گا. تلوار کا زخم دوا بن سکتی ہے، لیکن ہماری زبان سے کسی مسلمان کو، ہماری زبان سے کسی ہندو بھائی کو، ہماری زبان سے اپنی بیوی کو، ہماری زبان سے اپنے باپ کو کوئی تکلیف پہنچی، دنیا آج تک ایسی دوا اس نے نہیں پیدا کی ہے جو میرے بھائی زبان کے زخم کو پور کر سکے. اسی وجہ سے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ پاک ایک بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، بندہ میں دنیا میں تجھ سے بہت خوش تھا، میں نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ذرا ایک مرتبہ اپنی جنت کی وزٹ کر لیا. تو بندہ جنت دیکھنے جائے گا، ہزاروں سال کے بعد یہاں آئے گا. اللہ پاک فرمائیں گے، او میرے بندے، میں نے تیرے لیے جو جنت تیار کر رکھی ہے تو خوش ہے؟ اللہ پاک سے وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے تو مجھے اتنی بڑی جنت عطا فرمائی. اللہ پاک فرمائیں گے، ہاں میرے بندے، دنیا میں تجھ سے خوش تھا، جا اپنی جنت میں تو ہمیشہ کے لیے داخل ہو جا. وہ بندہ اللہ پاک سے کہے گا، اللہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کون کہے گا؟ بندہ اللہ سے کہے گا، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو نے مجھے اتنی بڑی جنت کیسے عطا فرمائی کہ دیکھنے دیکھنے میں مجھے ہزاروں سال ہو گئے. تو میرے بھائی، جو جنت کی بات آئی ہے تو جان سے سن لو، مالا ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل و دماغ پر ایسا تصور گزرا. لیکن میرے نوجوان بھائیوں اپنی زندگیوں کو موبائل کے حوالے مت کرو, اپنی زندگیوں کو گندے گندے یوٹیوب کے چینلوں میں تباہ و برباد نہ کرو. خدا کی قسم ہم اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کر, ہم اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کر کونے میں بیٹھ کر, اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ کام کرتے ہیں. خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العینانی تزنیان الاذنانی تزنیان, جو فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, آنکھیں بھی بلاتکار کرتی ہیں, کان بھی بلاتکار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھوں سے عورتوں کو دیکھنا, گندی گندی عورتوں کو دیکھنا, کانوں سے گندی گندی باتوں کا سننا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے, یہ کانوں کا زنا ہے. خدا کی قسم میرے بھائیو, جہنم کے اندر تانبے کو پگھلا کر وہ گرم گرم تانبا انسانوں کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا اور انسانوں کی کانوں میں ڈالا جائے گا. اللہ ہم سب کے حفاظ فرمائے. میرے بھائیو, خدا کی قسم آج ہماری زندگی کا بہت سارا وقت موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو چکا ہے. میرے بھائیو, کل میرے اوپر پیرس کے ایک لڑکے کا فون آیا تھا, اس کا 16 سال کا بچہ ہے, ایک دن مدرسے نہیں گیا, ایک دن اسکول نہیں گیا. میں نے اس کے باپ سے پوچھا تکلیف کیا ہے, اس نے کہا کہ 2 بجے تک موبائل چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. تو میرے بھائیو, یہ تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ ہر ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ایمان کی حفاظت کے لیے تیار رہنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, وہ بندہ اللہ پاک سے کہے گا, اللہ تو نے میرے لیے اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, میں اتنا نمازی نہیں, میں اتنا روزے دار نہیں, میں اتنا نیک انسان نہیں, میں تو سیدھا سادہ مسلمان تھا, آپ نے میرے لیے اتنے بڑے بڑے محل کیسے تیار کر دیے, آپ نے میرے لیے اتنی بڑی جنت کیسے تیار کر دی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے, میرے بندے ہاں مجھے معلوم ہے تیرے نام اعمال نے اتنی نیکیاں نہیں, تیرے رجسٹر میں اتنی نمازیں نہیں, تیرے رجسٹر میں اتنے روزے اور زکات نہیں ہے, لیکن مجھے معلوم ہے میں نے تیرے لیے اتنی بڑی جنت اس لیے بنائی ہے کہ جب تو دنیا میں زندہ رہتا تھا, جب تو اپنی دکان پر جایا کرتا تھا, جب تو اپنے گھر میں آیا کرتا تھا, لوگ تیری غیبت کیا کرتے تھے, لوگ تیری برائی کیا کرتے تھے, لوگ تجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے, لوگ تجھے رسوا کرنا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, جب کوئی انسان کسی کی برائی کرتا ہے, جب کسی کی غیبت کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں سامنے والے کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے. ماما کینیڈا سے بیٹھے بیٹھے یہاں ڈالر بھیجنے ہو تو ایک چکر میں بھیج سکتے کہ نہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم میرے کو بھیجو, خالی ہے تو کہتا ہوں بھیج سکتے, یہاں بیٹھے بیٹھے کینیڈا کینیڈا سے یہاں بھیج سکتے. اس نے یوں کہا کہ اللہ اتنی بڑی جنت آپ نے مجھے کیسے دی, میں تو اتنا نیک انسان نہیں تھا. تو فرمایا ہاں ہاں, اللہ پاک نے فرمایا ہاں بھائی, تیری اتنی نمازیں نہیں تھی, تیرے دشمن بہت تھے تو تیری برائی کیا کرتے تھے, آج ہم مسجد میں جا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے, نفل عبادتیں کر رہے. لیکن میرے بھائیوں, اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا, میری ماں اور بہنوں, اس وقت تک ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ہم کسی کی برائی نہ کر لیں. نیکیاں تباہ ہو رہی ہے, نیکیاں برباد ہو رہی ہے. تو اللہ پاک اس بندے سے کہیں گے, ان سب کی نمازیں, ان کے روزے, ان کی تسبیح تجھے دے دی گئی ہے, تو اتنا خوش ہو جائے گا, اتنا خوش ہو جائے گا کہ راستے میں فرشتے سے یہ کہے گا, کاش ساری دنیا میری دشمن ہوتی تاکہ مجھے اور بڑی جنت مل جاتی. میرے بھائیو, یہ سب کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. آج ہی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں, اور زبان کی حفاظت خالی دشمن کے ساتھ نہیں, ماں سے بات کرو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے, بیوی سے بات کرو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے بیوی سے بات کرنے کا. آج حالات ایسے پیدا ہو گئے, گھر گھر میں طلاق, گھر گھر میں جھگڑے, اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ کیا ہے. شادی کے موقع میں مولانا کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا کباب, اچھے سے اچھا سونا اور چاندی, میں بڑی عزت سے بات کہتا ہوں، مدینے پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکاح پڑھا رہے ہیں، ایک یتیم لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، روتی روتی آئی، کہا کہ حضور میری ماں نہیں، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم لڑکی ہوں، آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میری ماں ہیں، آپ ہی میرا نکاح فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کا نکاح پڑھایا اور یہ فرمایا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان سے سننا، الحمدللہ ہمارے حسن بھائی کے دو بیٹے کا نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کوئی ماں باپ نکاح کے موقع پر اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ دینا چاہے، کوئی گفٹ دینا چاہے، تو میں محمد رسول اللہ ہو کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین گفٹ اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ دیکھو آپ نے کباب دی، سونا میں منع نہیں کرتا، اللہ نے آپ کو طاقت دی تو دو، زیادہ دو، لیکن بیاج کی رقم سے نہیں، مانگ کر نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیجئے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ماں باپ نکاح کے موقع پر اپنی بیٹی کو، اپنی بھانجی کو، اپنے نواسے کو کوئی ہدیہ دینا چاہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نبی ہو کر فرماتا ہوں، میں نبی ہو کر یہ بات کہتا ہوں کہ جس وقت نکاح ہو تو لڑکے کے ماں باپ کو چاہیے کہ نکاح سے پہلے ایک دن اپنے بیٹے کو بٹھائے اور بٹھا کر یہ کہے، بیٹا کل تیرا نکاح ہونے والا ہے۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے سارے محلے کو چھوڑ کر وہ تیرے گھر آنے والی ہے، اس کے کھانے کا طریقہ الگ، اس کے رہنے کا طریقہ الگ، فقط اس بنیاد پر کہ تیرے ساتھ نکاح ہو گیا، یہ اپنی ماں کو چھوڑ دے گی، یہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے گی، یہ سارے خاندان کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آ جائے گی، تیرے آنگن میں آ جائے گی، اس کا جنازہ ہمارے گھر سے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین باپ وہ ہے کہ نکاح کے اگلے دن اپنے بیٹے کو بٹھا کر کہے کہ بیٹا آنے والی بیٹی کے ساتھ تو کیسا برتاؤ کرے گا، اس کو کیسی روٹی کھلائے گا، اس کے ساتھ تو غصے کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ تو کیا کرے گا۔ میرے بھائیو، ہم سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو یہی نہیں بتاتے ہیں کہ آنے والی بیٹی کا تیرے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ کیا کیا، میں دو دن پہلے مدرسے سے گھر آیا، ورثا روڈ سورت کی ایک لڑکی اپنی ماں کو لے کر میرے گھر بیٹھی، تو میں تو مدرسے سے آیا تو میرے گھر والوں نے کہا کہ ایک گھنٹے سے بیٹھے، باقی میں کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے مجھے یوں کہا کہ خان صاحب، میں مجھے میرے گھر والے سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ مجھے مارے تب بھی میں اس سے راضی ہوں، یہ جو روٹی لے کر مجھے دے گا میں کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ساس بھی بیمار ہے، سسر بھی بیمار ہے، میں صبح 6 بجے سے اٹھتی ہوں اور کام کاج میں میرا پورا دن گزر جاتا ہے، میرا شوہر روزانہ رات کو 3 بجے گھر آتا ہے، کبھی رات کو 2 بجے گھر آتا ہے، تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے، اور جب میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ 11 بجے آ جائیے، 10 بجے آ جائیے، تو یہ مجھ سے مار پیٹ کرنا شروع کرتا ہے، یہ مجھے گھسیٹنا شروع کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ بہن، یہ کتنے دن سے؟ کہا کہ جب سے نکاح ہوا ہے تب سے۔ میرے بھائیو، میرے بھائی، خدا کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے، معاف کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تو ہمارے نکاح میں آ گئی، اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ صبح سے شام تک میرے اور آپ کے کپڑے دھوتی رہی، میرے اور آپ کے لیے روٹیاں پکاتی رہی، میرے اور آپ کی گندگیاں صاف کرتی رہی، جب اسے ہماری ضرورت تھی ہم نے 2 گھنٹے، 4 گھنٹے چوراہوں میں بیٹھ کر اپنی زندگیاں دوستوں کے حوالے کر دی۔ اللہ ایسے گھر پر میرے بھائی اور لعنت اترا کرتی ہے، آپ سمجھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہترین ماں باپ وہ ہے کہ نکاح کے اگلے دن اپنے بیٹے سے کہے، بیٹا پر عشاء کے بعد تجھے اپنے گھر آنا ہے. دو چار دن تو محبت میں بہت آئیں گے, یہاں بھی لے جائیں گے نا, ہنی مون میں, بنی مون میں, سنی مون میں سب ہوئے گا. اس کے بعد کیا بھائی, بیمار ہو گئی, علاج کی ذمہ داری شوہر کی ہے. اس کو رہنے کا ایسا مکان جس میں اس کو انفرادیت ہو, انفرادیت یعنی اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ وہ تعلق قائم کر سکے, ایسے گھر کا بندوبست کرنا, اس کو دولت کی روٹی دینا, یہ اس کا حق بنتا ہے میرے بھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاری صاحب یہ عورتیں بھی سن رہی ہے, تم تو ہمارے پر لگے رہے ہیں تو وہاں بھی سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ انسان کو کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اگر ہوتی تو اللہ ہر عورت کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور یوں فرمایا کوئی عورت نکاح کرنے کے بعد اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ وہ پانچ ٹائم کی نماز پڑھتی رہی, رمضان کے روزے رکھتی رہی, فرض فرض کام کرتی رہی, لیکن جس وقت عورت کا جنازہ اٹھا اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا آدمی اس سے راضی تھا. اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم وہ عورت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی. یہ مقام ہے میرے بھائیوں. میں کیا بتاؤں, میں کیا بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پاک کے اندر ایک عورت کے یہاں کوئی آدمی آیا تو عورت نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ تمہارے ابا بیمار ہو گئے, تمہیں بلاتے ہیں, تمہارے ابا بیمار ہو گئے بلاتے ہیں. اور اس میں مکان تھا دو گھر چھوڑ کے. تو عورت نے وہ کہا کہ میرے شوہر جو ہے نا وہ کھیت میں مزدوری کرنے گئے ہیں, میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کیسے چھوڑوں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ بھائی آپ کے ابا سکرا کی عادت میں. کہا کہ نہیں, میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑ سکتی. میرے بھائی موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ واٹس ایپ کر کے پوچھے. تیسری مرتبہ ایک آدمی آیا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا, آنکھوں میں سے آنسو آ گئے, لیکن اس عورت نے گھر نہیں چھوڑا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, غسل کفن ہو گیا اور جنازہ قبرستان لے جا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر ان کا جنازہ تھا, وہ راستے سے گزرتے ہوئے جنت البقیع لے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام و السلام تشریف لے آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور جس کا جنازہ آپ کے کندھے کے اوپر ہے آپ جنازہ نیچے رکھ دو. اللہ کے رسول نے نیچے رکھ دیا. جبرائیل نے کہا کہ ان کا فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جس باپ کا یہ جنازہ ہے اس کی بیٹی نے اپنے باپ کا ابھی آخری دیدار بھی نہیں کیا. تو آپ نے صحابہ سے بلا کہ بھائی یہ باپ بیٹی کا کوئی جھگڑا تھا یہ اس کے جنازے میں بیٹی کیوں نہیں آئی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں حضور کوئی جھگڑا نہیں تھا, اصل میں ان کا شوہر کھیت میں مزدوری کرنے گیا ہے. تو اس عورت نے یوں کہا کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑ سکتی. اب سوچو یار اسلام کس کو کہتے ہیں. اگر حسن دادا تو مفتی صاحب کو یوں پوچھے کہ میرے گھر کی بہو ہے میں ایسا ہے تو کیا میں اگر مفتی صاحب یہ ہوگی کہ نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر تو وہ گھر نہیں چھوڑ سکتے دادا تو تم اچھی زندگی موٹ صاحب کو سلام مارنا چھوڑ دو. کیا آدھا کبھی موٹ صاحب ہے؟ یہ ایک مذاق کی بات ہے. ہمارا ان کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کیا ہوا. دیکھو جبرائیل علیہ السلام و السلام نے فرمایا اے نبی جی اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے. جب ایک بندہ اس کے گھر پر آیا, جب دو بندہ اس کے گھر پر آیا اور اس عورت نے یوں کہا کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر نہیں چھوڑ سکتی, میں گھر کی دہلیز پر بھی قدم نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. خدا کی قسم میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور جبرائیل نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ جاؤ میرے حبیب سے جا کے کہہ دو کہ اس باپ کی بیٹی نے شوہر کا حق ادا کر دیا, شوہر کی فرما برداری کی اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر بھی چھوڑا. اللہ آسمانوں پر اتنا خوش ہے, اللہ آسمانوں پر اتنا خوش ہے کہ اس بیٹی کی فرما برداری کی وجہ سے, شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے. بہت بڑی بات. اپنے معاشرے کو ایسا پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے, تب جا کے گھروں میں سکون نصیب ہوگا. سروں میں سکون نہیں ہو. آج کیا حالات پیدا ہو گئے. لہٰذا میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم نیت یہ کریں, سب سے پہلے نیت یہ کریں, دیکھیں ماں باپ کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے. ماں باپ کا, ماں اور باپ ایک طرف موبائل کی اسکرین کھلی ہوئی ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے, کیا حالات پیدا ہوں گے, کیا حالات پیدا ہوں گے. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کی ایک بات کہہ کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا, اجمیر کی دھرتی پر آئے, پورے ہندوستان میں عجیب حالات تھے. یہ بنگال گئے, یو پی گئے, الگ الگ جگہ پر گئے اسلام کے لیے. اللہ نے ان کے ہاتھ میں ہزاروں لوگوں کو گیس کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہزاروں لوگوں نے بلکہ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑا. یہ بنگال گئے تو لوگوں نے ان کو بہت مارا, پتھروں سے مارا, ان کو گھسیٹا. یہ چھ مہینے کے بعد بنگال سے واپس اجمیر گئے. ان کی ماں بری ہو چکی تھی. خواجہ صاحب گئے تو بہت خوش تھے. ماں نے کہا کہ بیٹا محی الدین بہت خوش ہے, کیا بات ہے, تم تو بڑے خوش ہو. فرمایا امی میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے میرے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. ہزاروں لوگوں نے بنگال میں میرے ہاتھ پر کلمہ پڑا ہے, اور میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے آقا نے یوں فرمایا تھا, اگر آپ کی محنت کی وجہ سے, آپ کے دو بات کہنے کی وجہ سے ایک آدمی نمازی بن گیا, ایک آدمی کو ہدایت مل گئی, تو آپ کے لیے ایک آدمی کو ہدایت ملی, تو جس کے کہنے سے ہدایت ملی وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ نے تو میرے ذریعے سے ہزاروں کو ہدایت دی, تو میں اس لیے خوش ہوں کہ اللہ تو میری نماز قبول کرے گا نہ کرے, اے اللہ تو میرا روزہ قبول کرے گا نہ کرے, لیکن آپ نے میرے ذریعے سے ایک آدمی کو مسلمان بنا دیا, ایک آدمی کی نماز صحیح ہو گئی, یہ تو اللہ تجھے پسند ہوگا, اس لیے میں خوش ہوں. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس میں کوئی تجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے, کمال تو ملا ہے, ماں نہیں ہوگا. تو محی الدین خواجہ صاحب نے کہا کہ امی جان مار تو میں نے کھائی, میرے پاس ٹھنڈی میں کپڑے نہیں تھے, مجھے گھسیٹا گیا, میرے اوپر پتھر مارے گئے, اور آپ کہتی ہے کمال آپ کا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا تو دھیان سے سن, جب تو پیدا ہوا, جب تو چھوٹا تھا, اور جب میں دودھ پلانے کے لیے اپنی چھاتی سے تجھے لگاتی تھی, تو میں اپنے اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ میں نے یہ بچہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرے گا. میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا, بغیر نماز کے کبھی دودھ نہیں پلایا, بغیر سر چھوڑے اور بغیر دوپٹہ پہنے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا, میرے خطر کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں, اور جب میں تجھے دودھ پلاتی تھی تو اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے میں, میرے دودھ کے ہر ٹیپے میں میرے بچے کے اندر ولایت کا نور پیدا فرما. میرے بھائیوں خواجہ صاحب نے ایسی ماں تھی, ایسی نیک ماں تھی. میرے بھائیوں جب ایسی ماں ہوتی ہے ان کے گھروں میں معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوا کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی, بہت بڑی بات ہے. لہٰذا میرے بھائیوں بہت ضروری بات ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے اپنے جانی اور مالی جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی خوب فکر کریں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ابا کا نام سنا ہے آپ نے, بہت بڑے ولی تھے. 15 پارے دن میں قرآن پڑھتے تھے, 15 پارے رات میں قرآن پڑھتے تھے. تو ان کے ابا کون تھے, یہ کسی جنگل میں رہتے تھے. 4 دن کی بھوک تھی ان کو, 4 دن سے کھانا نہیں کھایا. آج شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا ایک سفرجن ملا تو کھا گئے. کھانے کے بعد ان کو ہوا کہ یار یہ تو میں نے بغیر پوچھے کھا لیا, یہ کسی کا ہوگا تو میں نے تو حرام کا لقمہ. 4 دن کی بھوک تھی تو بہت روئے, اور کسی سے کہا کہ بھائی میں نے جو ہے نا یہ سفرجن کس کا ہے, کہا کہ تو وہ تو فلانے باپ والے کا ہے. تو اس سے معافی مانگنے گئے کہ بھائی میرے سے بھول ہو گئی, میں بہت بھوکا تھا تو میں ایک سفرجن میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا. فرمایا نہیں, میں تو آپ کو سزا دوں گا, اور 2 سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. پہلی سزا یہ ہے کہ میرے باغ میں 10 سال تک جھاڑو دینی پڑے گی, 10 سال تک جھاڑو دینی پڑے گی. تو وہ تو تیار ہو گئے کیونکہ ان کو تو اللہ کو منہ دکھانا تھا. اور دوسری ابتدا میں 10 سال کے بعد دوں گا. 10 سال تک جھاڑو جی. گناہ کیا کیا تھا؟ کروڑوں کی ملکت پر نام ٹرانسفر نہیں کیا تھا, کروڑوں کی ملکت پر دستاویز بدل نہیں دیا تھا, اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی تھی, کبھی زندگی میں ایک نماز نہیں ہوئی, ایک سفر جن بغیر اجازت کے کھا لیا. حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بیاج تک لوگوں نے حلال کر دیا. گاڑیاں بیاج پر, مکان لون پر, دکانوں پر دکانیں لے جا رہے لون پر لون. میرے بھائیوں, خدا کی قسم میرے بھائیوں, بیاج کا کاروبار دنیا میں کبھی ترقی نہیں کرتا. قرآن کریم نے اللہ ارشاد فرماتے ہیں, يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اللہ پاک بیاج کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں. اللہ پورا سماج, ہمارا پورا معاشرہ فکس ڈپوزٹ میں پہلے دما دم ڈال ہے اور وہ شادیوں میں خرچہ ہو رہا ہے. ہو رہے کہ نہیں بھائی؟ میرے بھائی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر دوا دینے والے کو نہیں کہتے, ڈاکٹر بیماری بتا رہے اس کو کہتے. آپ سمجھیے میرے بھائی, اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو ولی کے گھر بھی شیطان پیدا ہو سکتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی بات ہے. بہت احتیاط کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ. ایک رات بھوکا سونا پڑے گا تو سو جائیے, لیکن اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ مت کھلائیے. سوچو سوچو, میں جس مکان میں, میں جس دکان میں, میں جس زمین میں کھیتی کر رہا ہوں, اس میں کوئی میرے بھائی کا حصہ تو نہیں, اس میں کوئی میری بہن کا حصہ تو نہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 10 سال ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دوسری سزا کیا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, اس سے نکاح کرنا پڑے گا. آنکھوں سے اندھی ہے, کالی ہے, دوری ہے, لنگڑی ہے. کہا کہ تیار ہو, نکاح کر لیے. اور جب رات کو بستر پر گئے تو یہ تو بڑی خوبصورت لڑکی تھی, تو وہ تو باہر نکل آئے کہ بھول سے دوسری لڑکی آ گئی. کہا کہ نہیں, یہی میری لڑکی ہے. اندھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی مرد کی طرف نظر نہیں کی, آج تک اس نے کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اور 10 سال تک آپ نے میرے باپ میں مزدوری کی, آپ کا گناہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا. آپ نے ایک سفر دن خالی بغیر اجازت کے کھا لیا, اس کے لیے آپ نے 10 سال تک میرے کھیت میں مزدوری کی. ایسا نیک انسان, ایسا بلیسا انسان, ایسا متقی انسان مجھے دنیا میں کون اور ملے گا؟ اس لیے میں نے مناسب سمجھا, میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی بیٹی ایسے نیک انسان کو دے دوں گا. تو میں نے تمہیں یہ لڑکی عطا کر دی ہے. خدا کی قسم 10 مہینے کے بعد جب اس جوڑے کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی. بھائیو بھائیو, اولاد اولاد ماں باپ کی نیکی کی بنیاد پر اپنا اس کی اولاد پیدا کیا کرتے. اللہ نے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں خوب دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بے انتہا خیر اور برکت کا اور عافیت کا ذریعہ بنائے, سکون کا ذریعہ بنائے. اور نکاح کرنے والے جتنے نوجوان بھائی باقی ہیں, جن کے ہو گئے, سن لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے سب سے اونچے درجے پر کون مسلمان ہوگا؟ جنت کے سب سے اونچے درجے پر. تو کسی نے کہا کہ جو بہت نماز پڑھتا ہو, بہت خیرات کرتا ہو, یہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ, اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے سب سے اونچے درجے پر وہ مسلمان ہوگا جو اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرے. اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرے, وہ جنت کے سب سے اونچے درجے پر ہوگا. اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر وطیرے میں آ کر, غصے میں آ کر, جلال میں آ کر, چھوٹی سی بھول کی بنیاد پر اپنی بیوی کو کہیں طلاق نہ دے دے, کہیں خاندان اجڑ نہ جائے. یہ مفتیوں کی موجودگی میں کہتا ہوں. قرآن اللہ پاک نے 30 پارے کا اتارا, نماز فرض ہے قرآن نے بتایا, لیکن ظہر میں کتنی رکعت ہے قرآن نے نہیں بتایا, فجر میں کتنی رکعت ہے, عصر میں کتنی سنت پڑھنی پڑے گی, روزہ اس میں روزہ کون سی چیز سے ٹوٹ جاتا ہے, زکات کتنے مال پر آئے گی, یہ سب چیزیں قرآن میں نہیں ہے. خالی روزہ فرض ہے, نماز فرض ہے, زکات فرض ہے, اس کے سارے مسائل محمد رسول اللہ نے حدیث میں بتائے. لیکن ایک مرد کو اپنی عورت کے ساتھ, ایک بیوی کو اپنے مرد کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہے, اس کے ایک ایک چیز کو قرآن نے بیان کیا. اتنی بڑی بات ہے میرے بھائی, اتنی بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہونے والے نکاح کو اللہ پاک کی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں میں بہت مہینوں کے بعد آپ اس کے محلے میں آیا, کیونکہ جو ہے کٹور میں رہنے کا ہوتا ہے, جب یہاں آتا ہوں تو امی سے مل کر چلے جاتے ہیں, لیکن مجھے بہت غم بھی ہوا تھا اور ہم نے مدرسے میں قرآن پڑھ کر اکال ثواب بھی کیا تھا اور ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان یہ بھی تھا. یہ مسجد جب سے نئی بنی تھی اس سے پہلے سے ذکر کرتے تھے ہمارے جناب جو ہے فاروق بھائی, جن کا کچھ 3-4 مہینے پہلے اچانک جو ہے انتقال ہوا تھا. ہم سب مل کر ان کے لیے بھی دعا کریں. میرے بھائیوں بستی میں ایسے ایسے فکر مند لوگ جو اپنی اپنی نسلوں کے لیے ایسی فکر کرتے ہیں, تو اللہ میں آج دیکھتا ہوں کہ اتنا بھاری مجمع, اتنا بڑا مجمع دین کی بات سننے کے لیے. ایک زمانہ تھا حسن دادا اکبر واڑی میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, کوئی تیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ایسا ماحول ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہے. یا اللہ یہاں کے نوجوانوں کو اللہ حلال اور پاکیزہ روزی نصیب کرے, آپ کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کرے. لیکن میرے نوجوان بھائیوں کہیں موبائل کے چکر میں آ کر, کہیں اپنے دوستوں کے چکر میں آ کر بہترین کھانا کھاؤ, بہترین گھومو, لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرنا. کبھی اپنے ماں باپ کو اوائڈ کر کے کہیں قرآن کا سودا کر مت دینا, ورنہ ہمیشہ کی ذلت کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. ایک تو فاروق بھائی کے لیے دعا کریں. طارق صاحب کی والدہ کا بھی جو ہے انتقال ہوا, اور میرے بھائیو ایک نوجوان لڑکا جو ہے ابھی کچھ ہی دن پہلے بہت فکر مند, بہت نمازی, اور میں نے سنا کہ بہت اخلاق والا لڑکا تھا جس کا نام عبد الحمید تھا, جس کو بلو کر کے پہچانتے تھے. نوجوانی کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا, کھیلتے کھیلتے دنیا سے چلا گیا. میرے بھائیو 25-30 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائیو موت بیماری کی محتاج نہیں ہے, موت بڑھاپے کی محتاج نہیں ہے. میرے بھائیو تاریخ صاحب نے جب بیان سے کیا تو ان کو معلوم تھا کہ میری ماں رہے گی یا نہ رہے گی. میرے بھائیو ہم صبح کر پائیں گے یا نہ کر پائیں گے, اس سے پہلے کہ مسجدوں میں اعلان ہو جائے ہمارے غسل کی تیاری ہونے لگے, اس سے پہلے ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں اور اپنی توبہ کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو قرآن پاک کے حوالے کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہے گرو شریف پڑھ لیں, دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله بيدك الامر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واشفعنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. الحمد لله ہم بڑے خطاکار اور بڑے سیاہکار, اے اللہ تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں. اے اللہ یہ علماء کا جو مجمع ہے, یا اللہ جن کی زندگی کا بہت سارا حصہ مسجدوں کے کونوں میں گزر چکا ہے, اے رب کریم بڑی امیدوں کے ساتھ کہ آپ کا پرانا مجرم, یا آپ کا پرانا خطاکار, یا اللہ رحمت کی امیدوں کے ساتھ, ہدایت کی امید کے ساتھ, یا اللہ رات کے سناٹے میں, یا اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں, یا اللہ دین کے اجالے میں, رات کے سناٹوں میں, اے اللہ ہم نے وہ گناہ کیے ہیں, یہ گناہ اگر ان پبلک کے سامنے کھول دیے جائیں کوئی بھی ہمیں کھڑا نہ رکھے, کوئی ہمارے اوپر ٹوکنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. اے اللہ رات کے سناٹے میں ماں باپ سوتے رہتے تھے, ہم گندی گندی تصویریں دیکھتے رہتے تھے, مؤذن اذان دیتا رہا, یا اللہ ہم کھیلوں میں لگتے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما, اے اللہ ہمارے ایمان کی ہمارے اعمال کی تو پورے پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو تو ہدایت کاملہ عطا. آمین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا کے جس کونے میں ہے اس کے جان و مال کی, اس کے عزت و آبرو کی, اس کے گھر والوں کی اللہ تو پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر, اے اللہ حضور کے رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اس ملک میں امن کی ہواؤں کو پھیلا دے. اے اللہ ملک کے دشمنوں کو, اے اللہ تو نیز کو نابود فرما دے. اے اللہ ملک میں ہدایت کی ہواؤں کو پھیلا دے. لہٰذا آپ نے جو ہمیں اپنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہے ان صلاحیتوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ ہمیں قبول فرما، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں سکون عطا فرما، یا اللہ ان ہونے والے نکاحوں کو تجھے انتہا قبول فرما، برکتوں کا ذریعہ بنا، سکون کا ذریعہ بنا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ مجھ گنہگار کی وجہ سے اس آنے والے مجمع کو تو خالی ہاتھ واپس مت لوٹائی ہو، اے اللہ ہم ہدایت کے آپ کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم ایمان کی زندگی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں تو ایمان کے ساتھ رہیں، دنیا سے جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے، یا اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے، یا اللہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اللہ ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے عبادت گزار ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، آپ سب کچھ بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرما دے، اللہ تکبر کو ختم فرما، حسد کو ختم فرما، گھمنڈ کو ختم فرما، مخلوقات سے صحیح ہمدردی کر کے کہ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ گھر کی مسئلات کو اپنے وقت کا پابند بنا، یا اللہ دین دگنی رات دگنی ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ میں نے اپنی گنہگار زبان سے مانگا ہے تو اپنی شان شان عطا فرما، جز اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل بفضله تعالی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.